Produkt złożony. Suchy kaszel utrudniony odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 24 lutego, jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zasłanianie twarzy już nie przyłbicą i kominem. Za chwilę poznamy szczegóły zmian w obostrzeniach związanych z pandemią. Zajęte wszystkie łóżka covidowe w szpitalu zakaźnym w Radomiu. Wstrzymano przyjęcia pacjentów. Hulajnogą elektryczną będzie można jeździć głównie po ścieżkach rowerowych. Przepisami w sprawie urządzeń zajmuje się Sejm. Za chwilę dowiemy się, co zmieni się w obostrzeniach związanych z pandemią. W Ministerstwie Zdrowia powinna się już zaczynać konferencja w tej sprawie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jakich zmian powinniśmy się spodziewać? Raczej na pewno zmienią się przepisy w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa. Noszenie przyłbic, szalików czy kominów nie będzie już wystarczające. Resort ma poinformować o tym, jakie maski będą odtąd zalecane. Do tego dochodzą nowe regulacje w sprawie ruchu granicznego z naszymi południowymi sąsiadami. To najprawdopodobniej nie wszystko. Zmian może być więcej, biorąc pod uwagę duży wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Ministrowie analizowali między innymi możliwość regionalizacji niektórych obostrzeń, czyli na przykład surowsze ograniczenia tam, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza. Za chwilę powinniśmy poznać szczegóły. Karol Surówka, dziękuję. Ostatniej doby wykryto w Polsce ponad 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To najwięcej od początku stycznia i dwa razy więcej niż wczoraj. W radomskim szpitalu specjalistycznym brakuje łóżek dla dorosłych pacjentów z COVID-19. Wstrzymano ich przyjęcia. Sytuacja jest bardzo trudna. Wszystkie tak zwane covidowe łóżka w miejskim szpitalu decyzją wojewody mazowieckiego jest ich 137, są już zajęte, tłumaczy wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Na pewno nie będziemy przyjmować pacjentów w takim przypadku z innych szpitali. Jeżeli do radomskiego szpitala będą trafiały osoby z niewidomością oddechową, oczywiście będziemy zachowywać się po ludzku, będziemy szukać dla nich miejsca. Nie wiem, może będziemy robili dostawki, ciężko mi jest w tym momencie sobie to wyobrazić. Szpital specjalistyczny w Radomiu przestał pełnić funkcję zakaźnego i wznowił leczenie osób cierpiących z powodu innych chorób. Polska wśród 5 krajów Unii z najwyższym finansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ubiegłym roku było ono na poziomie ponad 5 miliardów euro. 1/3 środków została przeznaczona na walkę ze skutkami pandemii. Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska mówi, że jednym z głównych zadań było wsparcie rządowego planu antykryzysowego, składającego się m.in. z tarczy finansowej. Udzieliliśmy wsparcia dla rządowego planu antykryzysowego, 650 milionów euro pożyczka dla Ministerstwa Finansów, 500 milionów złotych to jest objęcie obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach wsparcia tarczy antykryzysowej wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa i spółki o średniej kapitalizacji. Bank zapewnił też finansowanie projektów inwestycyjnych, które mają pobudzać gospodarkę dotkniętą skutkami kryzysu. Dane ponad 500 000 Francuzów wyciekły do internetu, ujawniają media nad Sekwaną. To głównie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Informacje wykradziono z bazy danych laboratoriów działających w północno-zachodniej części kraju. Francuskie media podały, że dane medyczne pojawiły się w tzw. darknecie, czyli ukrytej części internetu. Hakerzy opublikowali informacje dotyczące grupy krwi, chorób, ciąży i leków przepisywanych pacjentom. Udostępniony plik zawiera też adresy pocztowe i mailowe oraz numery telefonów chorych. Pojawiają się również nazwiska lekarzy rodzinnych oraz informacje dotyczące prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, z których korzystają pacjenci. Według dziennika Libération dane wykradziono z 30 laboratoriów w połowie lutego. Do ujawnienia plików w sieci miało dojść po nieudanych negocjacjach między hakerami a potencjalnym nabywcą. Sprawą zajęła się Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Łasku Włódzkiem strażacy uratowali starszego mężczyznę, pod którym załamał się lód. Na środku stawu lód był cieńszy i mężczyzna wpadł do wody, relacjonuje Sławomir Wągrowski ze Straży Pożarnej w Łasku. Był prawie w całości w kontakcie z wodą. Tam, gdzie to załamanie nastąpiło, to faktycznie mógł się przytrzymywać tego lodu. Mężczyzna był na tyle świadomy i przytomny, że po prostu zaczął mocno krzyczeć. Krzyk usłyszała żona mężczyzny i wezwała pomoc. Strażacy ewakuowali 70-latka na brzeg. Przypominają, by nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki. Przy temperaturach sięgających kilkunastu stopni powyżej zera lód jest kruchy i niebezpieczny. Sejm zajął się projektem przepisów w sprawie elektrycznych hulajnóg. Zakłada, że będzie można nimi jeździć przede wszystkim po ścieżkach rowerowych. Możliwa jednak będzie także jazda po chodniku, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. W pierwszej kolejności są to ścieżki rowerowe. W drugiej kolejności jest to jezdnia, na której maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 30 km na godzinę. I w trzeciej kolejności to chodnik, ale pod warunkiem

kwadrans po godzinie 15. W kalendarzu 24 dzień lutego. Dzisiejsze dane, od których zawsze zaczynamy, jeśli ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj nie słyszał, bo to chyba wiadomość dnia. 12 146 nowych zakażeń, czyli przekroczyliśmy tę magiczną barierę 10 tysięcy. To jest prawie dwa razy tyle, co wczoraj, a tydzień do tygodnia, bo tak to należy porównywać, to jest o ponad 3 tysiące więcej. 2465 zakażonych osób wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli chodzi o szczepienia, pierwszą dawką 1 876 880 razy, drugą 955 779 osób może się już uważać za w pełni zaszczepione. Dziś w trójce do 18 między innymi nowe obostrzenia epidemiczne. Trwa konferencja ministra Niedzielskiego, ministra zdrowia. Nasz reporter jest na miejscu. Jego relacja z tego, co nas czeka i od kiedy, na pewno jeszcze w tej godzinie zapraszamy do trójki. Poza tym, z czego ostatnio zasłynęły zakopiańskie krupówki czy sopocki mąciak? Wszystkie ławeczki, każda wolna przestrzeń, no to wiadomo, co się odbywa. Odbywa się również w Kazimierzu nad Wisłą i o zgrozo to nie jedyne takie miejsca w Polsce. Spis powszechny, obecność obowiązkowa. Wywiad telefoniczny, w którym albo zaoferujemy możliwość dodzwonienia się do nas, tudzież my sami będziemy kontaktować się z obywatelami. Obecność obowiązkowa, powtórzę, za uchylanie się będzie kara, ale jest też i marchewka za uczestnictwo, o tym po 17. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę zmęczenie materiału. Zjawisko zmęczenia pandemią staje się coraz bardziej powszechne. Naprawdę nic nie da oburzanie się czy złoszczenie, tylko trzeba mimo wszystko żyć dobrze, żyć wartościowo. Jak sobie z tymi zjawiskami radzić? Temat powróci już za chwilę. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki. I taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw. Zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj, i taką wodą być, co nawilży twoje wargi. Wolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę z nimi w płyn, kiedy dni skutelonem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj, nie liczy się, bo wczoraj taką wodą być, to zespół Happy Set. 21 minut po godzinie 15. Pandemia nie chce nam odpuścić, a tymczasem nasza wytrzymałość powoli zaczyna się kończyć. Wytrzymałość na obostrzenia, które zmieniają się jak w kalejdoskopie. W ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 500 000 zwolnień lekarskich z powodu ciężkiej reakcji na stres. Polacy w sumie ponad 5 milionów dni byli na zwolnieniu z powodu epizodów depresyjnych. Te dane potwierdzają, że zdrowie psychiczne Polaków pogarsza się podczas pandemii. Coraz bardziej widoczne staje się społeczne zmęczenie. Po pierwszej fali pojawiła się druga, no a teraz chyba trzecia. Od prawie roku pracujemy zdalnie, od prawie roku także musimy przestrzegać reżimów sanitarnych. Mam dosyć, powiem szczerze. Się uduszę za chwilę, dlatego ściągnęłam z nosa. No jest ciężko. Jak się spojrzy na Kraków, to jest zupełnie inne miasto niż przed pandemią. Tragedia, no tragedia. Czwarta to chyba będziemy umierać. Nie no, do maski się trudno przyzwyczaić, co zrobić. Mam dość chodzenia w kagańcu. Jak długo to jeszcze potrwa? To w pandemii często zadawane pytanie. W marcu zeszłego roku prognozowano, że kryzys skończy się do czerwca. Potem były wakacje, a następnie brutalne zderzenie z rzeczywistością. Podkreśla profesor Małgorzata Bogunia-Borowska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od już okresu jesiennego, kiedy wydawało się, że wracamy do rzeczywistości, dzieci poszły do szkoły i tak dalej, jednak się okazało, że będą kolejne fale i że pandemia wciąż trwa i że nie wiadomo właściwie, kiedy się skończy, to zaczyna być ten horyzont zupełnie zamglony, nie widać końca. Ludzie mają problem wtedy z planowaniem na starych warunkach swojego życia, swojej pracy, swoich jakichś celów, zupełnie w takim razie zmienionej rzeczywistości. Do tej pory żyliśmy w społeczeństwie konsumpcyjnym i niezwykle aktywnym. To jeden z najważniejszych powodów, dla których dostosowanie do przedłużających się obostrzeń jest trudne. I nagle nam zaciągnięto hamulec, mówiąc, tak się nie da, trzeba to trochę przedefiniować i trzeba to wszystko zmienić. Czyli cała ta właśnie witalność, młodość, energia, taka bardzo duża aktywność, to w co wierzyliśmy i w to jak sobie zdefiniowaliśmy ramy społeczne, w których człowiek, jednostka funkcjonowała, nagle okazało się, że ten model staje się po prostu nieaktualny. I w efekcie towarzyszy nam lęk i niepewność. Jak sobie z nimi radzić? Joanna Kłosowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego daje kilka wskazówek, a wśród nich planowanie dnia, selekcja informacji, higiena snu, aktywność fizyczna czy pielęgnowanie znajomości. Najistotniejsze jednak, aby zaakceptować to, czego nie da się kontrolować. Tutaj naprawdę nic nie da. Jakieś oburzanie się czy złoszczenie, tylko trzeba zastanowić się nad tym, co można zrobić, żeby mimo wszystko żyć dobrze, żyć wartościowo i żeby nie zatracić właśnie tej radości życia i sensu życia. I być może zastanowić się właśnie nad tym, czy to nie daje nam czegoś pozytywnego. Zarówno psychologowie, jak i socjologowie podkreślają, że pamięć o doświadczeniach związanych z zarazami była w przeszłości szybko zacierana. I w tym przypadku, według specjalistów, zrobimy wszystko, aby zapomnieć. Tematem zajęła się Magdalena Zwylut. Trzymajmy się, proszę Państwa. Kiedyś to wszystko na pewno się skończy. A single teardrop falling from your eyes. Trójka. Program trzeci. Minęła 15.30. Kolejny bardzo ładny dzień za nami. Po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Na Podlasiu możliwy słaby deszcz lub mżawka. Wieczorem lokalnie silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, ale to głównie we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 19, nawet 21 gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby na wybrzeżu. także umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. 22,7 trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej mniej i bardziej ważnej sprawie. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. 227 trójek. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Za 23 minuty, godzina 16. Zapraszamy do trójki. Zakończyła się konferencja ministra Niedzielskiego, ministra zdrowia. Będą zmiany w obostrzeniach w związku z bardzo dużym wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem. W województwie warmińsko-mazurskim niemalże pełny lockdown. Na terenie całego kraju nie będziemy mogli już zasłaniać ust i nosa wyłącznie przyłbicą czy szalikiem. Czyli potwierdziło się to, co rano powiedział minister Niedzielski w wywiadzie radiowym. Łączymy się teraz z Karolem Surówką, który jest na miejscu, przyglądał się tej konferencji. Karolu, co dokładnie się zmieni? Dzień dobry. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że rząd wykonuje 1/16 kroku wstecz, jeżeli chodzi o obostrzenia. A to dlatego, że w większości kraju regulacje pozostają bez większych zmian, poza jednym województwem, warmińsko-mazurskim. Tam sytuacja jest najpoważniejsza. Najwięcej jest zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Co trzecia przebadana osoba ma tam wynik pozytywny. Dlatego w województwie warmińsko-mazurskim od soboty cofnięte zostaną poluzowania, które weszły w życie 2 tygodnie temu. A więc zamknięte znów zostaną tam kina, hotele, teatry, baseny, galerie czy opery. W szkołach klasy od 1 do 3 wracają do nauczania zdalnego. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że taki regionalny krok wstecz jest konieczny, bo w Polsce widać wyraźnie już początek 3. fali zakażeń koronawirusem. Dziś przypadków było ponad 12 tysięcy. 2 razy więcej niż wczoraj. Z tygodnia na tydzień to średnio wzrost o 1/3, dodał szef resortu zdrowia. Zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać mały kroczek wstecz, bo do tej pory te nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne, a teraz musimy się o pół kroku przysłowiowe cofnąć, a tak naprawdę cofnąć się o 1/16 tego kroku. Od soboty wejdą w życie też pewne zmiany dla wszystkich województw. Chodzi o obowiązek zasłaniania ust i nosa. Założenie przyłbicy, szalika czy komina nie będzie już wystarczające. Trzeba będzie pamiętać o maseczkach. Nowe zasady zaczną w sobotę też obowiązywać na południowej granicy. Osoby, które przyjadą ze Słowacji albo Czech, będą musiały udać się na kwarantannę. Chyba że przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany co najmniej 48 godzin przed przyjazdem. Czyli potwierdziły się te wszystkie obostrzenia, których się spodziewaliśmy od rana po radiowym wywiadzie ministra Niedzielskiego. Nową informacją jest jedynie to, że będą obowiązywały te wszystkie nowe rzeczy od soboty. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut godzina 16. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. U nas od soboty nowe obostrzenia. Natomiast Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi, przygotowują się pomału do zniesienia części obostrzeń pandemicznych, które obowiązują od kilku miesięcy. Do otwarcia przygotowują się na przykład punkty usługowe czy salony fryzjerskie. No ale każdy land niemiecki ma swoje przepisy, jeśli o to chodzi. Co się otworzy i jak to będzie wyglądało? Z nami teraz nasz berliński korespondent Wojciech Osiński. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak to będzie wyglądało po tych nowych wiadomościach z Polski szczególnie? Tak. No wraz z wiosennymi temperaturami powróciły także i tu w Niemczech. Oczywiście głosy domagające się szybszego poluzowania obostrzeń. 3 marca ma się odbyć kolejne spotkanie kanclerz Angeli Merkel z premierami krajów związkowych. przy czym rząd chciałby wtedy już przedstawić gotową koncepcję stopniowego odmrażania życia publicznego. No, w niektórych jego sferach system federalny pozostawia lokalnym rządom pewną swobodę w podejmowaniu decyzji, tak jak mówiłeś, czy też pozwala na swego rodzaju urzędniczą samowolę, tak jak mawiają bardziej krytyczni obserwatorzy. Jeśli chodzi o edukację, to w większości landów uczniowie powrócili do nauki stacjonarnej już 22 lutego. W Bremie na przykład szkoły są otwarte od kilku tygodni. No ale już w sąsiedniej Dolnej Saksonii, dzisiaj taka informacja przewinęła się przez agencję, termin otwarcia szkół został przesunięty. Tak. Wiele zależy więc od lokalnych wskaźników zapadalności na koronawirusa, a one się niekiedy bardzo różnią. Zresztą wspomniał o tym też ostatnio prezydent Steinmeier. Mówił, że państwo federalne ma wprawdzie wiele zalet, przy czym architekci konstytucji nie mogli wtedy przewidzieć, przed jakimi wyzwaniami zostanie ono postawione w czasie pandemii. Tak. Dlatego też rząd federalny ma wyraźne trudności obecnie ze znalezieniem jakiejś ogólnokrajowej recepty na pandemię i na początku lutego kanclerz Angela Merkel oznajmiła, że restauracje, hotele czy centra handlowe zostaną otwarte dopiero wtedy, gdy 7-dniowy wskaźnik zachorowalności spadnie do 35 na 100 tysięcy mieszkańców. A to zdaniem wielu ekspertów jest przynajmniej do połowy marca nieosiągalne. Ale wcześniej, tak jak mówiłeś, mogą otworzyć zakłady fryzjerskie, sklepy ogrodnicze, no i kwiaciarnie między innymi. Ja mam takie pytanie w związku z tymi zakładami fryzjerskimi. Czy w Niemczech wszyscy mają już długie włosy? Czy raczej w ruch poszły takie jakieś domowe sposoby, domowe maszynki, domowe nożyczki? No nie wiem, podejrzewam, że tutaj czarny rynek trwa w najlepsze, no ale rzeczywiście, tak jak mówisz, teraz rząd ugiął się rzeczywiście pod naciskiem fryzjerów i branżowców i przede wszystkim ich klientów, prawda, którzy chcą zadbać o swoją higienę, a jest bardzo dużo w Niemczech. Dziś niemiecka agencja prasowa poinformowała, że w nadchodzący poniedziałek swoją działalność wznowi około 80 tysięcy fryzjerów, którzy spodziewają się prawdziwego natarcia, tak, nawet jeszcze większego niż po pierwszym lockdownie wprowadzonym wiosną ubiegłego roku. No i tutaj dzisiaj w rozmowie z telewizyjną Jedynką szef Związku Niemieckiego Fryzjerstwa, Jörg Müller, powiedział, że większość fryzjerów ma już zarezerwowany cały marzec, tak, a niektórzy z nich nawet cały kwiecień. Także wielu z nich musiało też wydłużyć godziny otwarcia swojego salonu. No przed kilkoma dniami w mediach pojawiła się taka zabawna informacja, że jedna z fryzjerek w Nadrenii wystawiła na aukcję najwcześniejszy termin usługi po lockdownie, mianowicie już minutę po północy. Właścicielka salonu w Duisburgu powiedziała, że licytacja potrwa do 28 lutego, także do dosłownej ostatniej minuty. Także nie wiadomo więc na razie nic jeszcze o proponowanych kwotach. Wiadomo natomiast, że uzbierane pieniądze mają zostać przeznaczone na cele charytatywne, tak, bo tak, to raczej, no powiedzmy, był taki wybryk, tak, ale media podają, że pomimo wielomiesięcznej przerwy ceny za usługi fryzjerskie nie wzrosną. Ja wiem, czy wybryk, ciekawy zabieg marketingowy na pewno. Jeśli chodzi o ten reżim sanitarny, który właściwie nie różni się od tego, co mamy w Polsce, no to tutaj chyba nie muszę pytać specjalnie, bo to wszystko jest po niemiecku, prawda? Tak. Tutaj jeśli chodzi o nastroje społeczne w sprawie działań rządu i w sprawie tych obostrzeń, no krótko mówiąc, nastroje społeczne odbiegają od siebie w podobny sposób jak lokalne statystyki dotyczące przebiegu pandemii, bym powiedział, tak? Sprzeczne ze sobą opinie pojawiają się nawet w kręgach fachowych. Od tego trzeba zacząć. Jeden znany niemiecki lekarz, pojawia się praktycznie codziennie w mediach, wskazuje, że lockdown powinien zostać przedłużony do końca marca, a drugi czołowy wirusolog uważa, że restauracje można otworzyć już teraz, jeszcze w lutym, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Także ostatnio w przestrzeni medialnej pojawił się, kilka dni temu dosłownie, otwarty list, w którym berlińscy medycy kwestionują ogólne kryteria, jakimi kierują się ministrowie przy wprowadzaniu obostrzeń. Opinie są więc, powiedziałbym, tym bardziej podzielone w społeczeństwie, w samym społeczeństwie. Tak? Z ostatniego sondażu dla ARD wynika, że ponad połowa Niemców popiera wprawdzie działania rządu, ale jednak też